राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा संबत 2051 तदनुसार 19 सितंबर 1994 को दोपहर लगभग 4 बजे गांधी मैदान सरदार शहर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी आपने नलकनियन देव कथा सुनी। महाभारत में इसका महात्मा आया है, वही कर्कोट कश्य नागस्य दमयंत्या नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षे कीर्तनम कलिनाशनम। नल के भीतर कलजू रह करके उसको तंग किया तो कर्कोट के नाग जहर से वो कलयुग जलता रहा। नल के तो छोटे हाथ हो गए, कुरूप हो गया, परंतु जहर सब कलयुग को ही हुआ। वो जलता रहा वर्षों तक। वो जाते थे, वो बहेड़ी की बात गई, वहां निकला तो बहेड़े के वृक्ष में प्रवेश हो गया। अब ऐसी बात है कि बहेड़े की छाया में कोई रहे तो उसी बुद्धि भ्रष्ट होती है, कलयुग आ जाता है, ऐसी बात प्रसिद्ध है। तो कलयुग में कलयुग के नाश करने के लिए बड़ा बढ़िया उपाय है, हरे भाई बहन इस नल चरित्र को पढ़े। अभी पंडित जी ने कहा तो वो थोड़ी थोड़ी बात कही है, उसमें आप पढ़ो तो साफ साफ बात हो वो मिलेगी। तो उसे पढ़ने से कीर्तनम कलिनाशनम, कलयुग का प्रभाव नष्ट हो जाता है, कलयुग प्रभाव नहीं करता। एक बात और सुना मैं, आप ध्यान देकर सुने। ये 28वां कलयुग है, ब्रह्मा जी के हिसाब से आधी उम्र ब्रह्मा जी की आई है, उसके बाद ये कलयुग है सतयुग की, और चतुर्युग चलती है तो वो चतुर्युग 28वीं है। तो 28वें चतुर्युगी में जो कलयुग आएगा वो कलयुग बहुत भयंकर आएगा। तो अब भी हम देखते हैं गायों का और पशुओं का बहुत बुरी तरह से नाश हो रहा है। नाश करने के दो उपाय है, एक तो जीतों को मार दो और दूसरा जन्म पैदा जन्म न लेने दो, जन्म नहीं होगा तो आपका नाश हो जाएगा, और मार दो नाश हो जाएगा। तो पशु पक्षी आदि बहुत जानवरों के नाश के लिए हजारों हजारों पुस्तखाने खुले हैं कसाई करा नाश करने के लिए, और मनुष्यों का नाश करने के लिए परिवार नियोजन चला है कि जिनसे मनुष्यों का नाश हो जाए ह्रास हो जाए, अगर वह नहीं कहा तो जाता है ऐसा कि ज्यादा हो जाए तो अन्न कहां से आएगा। प्रत्यक्ष बात है कि जब जनता कम थी तब विदेश से अन्न आता था, अब ज्यादा आदमी हो गए तो विदेश अन्न यहाँ से भेजा जाता है, चावल आदि दूसरे देशों में। दशा तो यह है, और कहा जाता है कि अधिक बढ़ जाएगा तो मनुष्य खाएंगे क्या, इस बात से प्रयोजन न हो पैदा न होने दो, ऐसी बात है। ये क्या है, कलयुग की लीला है। वो कलयुग भीतर में प्रवेश कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है, अनाज पैदा ज्यादा हो रहा है पहले से, और मजदूरी भी मठानियों में था तो एक दिन के 40-50-60 रुपया रोजाना। अब 60 रुपया रोजाना एक आदमी लावे तो कितना वो खाएगा? इतनी खेती में पैदा हो रही है, 60-70 रुपया रोजाना का। अब कहना कितना ही महंगा हो जाए तो भी 60-70 रुपये का आदमी खा सकेगा और भी कुछ लोगों को देगा, ऐसी दशा है। परंतु बैंक ये खुद जोरों में बड़े बड़े सिनेमा के द्वारा, वादों के द्वारा, पत्रों के द्वारा ऐसा ऐसा प्रचार कर दिया है कि ज्यादा बढ़ जाए तो क्या खाएंगे, मर जाएंगे, अन्न नहीं मिलेगा और इनको रहने को जगह नहीं मिलेगी, कितने लोग भर जाएंगे। ये बिल्कुल मनुष्य की बात ही नहीं है। सृष्टि की रचना मनुष्यों की सम्मति से नहीं होती है, मनुष्यों के करने से नहीं होती है। यह करने वाले ईश्वर है और ईश्वर को नहीं मानने वाले वे प्रकृति को मानते हैं। तो प्रकृति से स्वतः संयम होता है। वक्त पर महामारी आती है, भूकंप होता है, अभी एक प्रांत में तेजाब की वर्षा हुई, तेजाब जिसे जल जाए आदमी, तो ऐसे वो संयम करने वाला, प्रजा का ठीक नियमन करने वाला प्रबंध है। भगवान के यहाँ है, प्रकृति के यहाँ है, ऐसा होता है, ठीक हो जाता है। अब उसकी चिंता लगी मनुष्यों को, तो मनुष्य घटा बढ़ा सकते हैं क्या? नाश कर सकते हैं पर बढ़ा नहीं सकते। नाश करना होते, ये राक्षसों का काम है। आप लोगों से कहना है ऐसे काम न करें। और ये नलदमयंती ये पुस्तक जो पढ़ने वाले हैं वे ले पढ़े, रोजीना अपना पढ़ ले थोड़ा, तो बड़ा इससे लाभ होता है। कलियुग का असर नहीं होता। कीर्तनम कलि नाशनम, कलि का नाश करने वाला, और कलियुग भयंकर है। पहले किसी कलयुग में ऐसा नहीं हुआ कि गर्भपात कर दो, परिवार नियोजन कर दो। पुरानी बातें महाभारत आदि का आई है, उसमें कहीं भी इतिहास में ऐसा नहीं आया। और अभी कलयुग की संधि चल रही है, सतयुग त्रेता द्वापर कलि, तो द्वापर और कलयुग की संधि चल रही है। अब शुद्ध कलयुग अभी शुरू नहीं हुआ है, उसमें ऐसी भयंकर अवस्था हुई है। केवल कलयुग है तो क्या होगा भगवान जाने, कहते क्या होगा भाई। इससे किया भी कुछ नहीं है। त्रेता युग में भगवान राम जब जंगल में पधारे तो वहां अस्थि समूह देकर गुराया, हड्डियों का ढेर लगा दिया, ढेर अटका हुआ। भगवान ने पूछा क्या है ये? कहते महाराज यह ऋषि मुनि थे, उनको राक्षस खा करके हड्डियों का ढेर कर दिया। राक्षस खा गए ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को। तो अभी गायों को मार मार कर जो कर दिया है, परंतु साधु और ब्राह्मण अभी खुला फिरते हैं। कलयुग आएगा तो पहले बारी पे ब्राह्मणों की साधुओं की आवेगी। तो किसी पर विजय करनी जाए तो उसमें जो बाधक है उनको पहले खाओ, क्योंकि ये सब सुना देते हैं भाई का धर्म करो, पुण्य करो, भगवान का भजन करो, भगवान के शरण में चले जाओ। तो क्या करे, इन पर विजय कर दे, इनको मारो। जैसे रामायण में आया है ना, कहीं यज्ञ होम न हो जाए, अगर जाएं करे तो उसको मारो। कलयुग में रावण ने ऐसा प्रचार किया, तो ऐसा प्रचार होगा तो फिर ऐसी बात है। श्री जयदयाल जी गोविंद का जो कि गीता प्रेस के उत्पादक, संरक्षक, पालक, वर्धक सब थे, उन्होंने कही थी ऐसी बात, 2000 से पहले वहाँ गंगा के किनारे सत्संग हो रहा था, मैं उस सत्संग में बैठा था तो वहाँ पर एक चेतावनी नाम करके पुस्तक निकली। आप जानते होंगे बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी चेतावनी। उसमें लिखा था कि 2000 सम्मत में लोग सोएंगे तो कलयुग में, और सुबह होते ही सतयुग आ जाएगा, 2000 के बाद सतयुग आ जाएगा। उन्हें 8-10 वर्ष किसी बाकी थे 2000 में। तो शेर जी जयदयाल जी ने कहा था मेरे सामने, मैं था सभा में, कहा कि आप जो कहते हो सतयुग आ गया, हम कहते हैं इससे ज्यादा भयंकर कलयुग आएगा। आज जैसे हम सत्संग की चर्चा करते हैं और अस्थि पुस्तकों का प्रचार करते हैं, ऐसा हमारा बना रहे तो हम सत्य वही समझेंगे। ऐसा भी रहना ठिकाना नहीं है। कहा था ये गीता प्रेस की पुस्तक जो गीता की सस्ती मिलती है 100-200-500 रुपयों में नहीं मिलेगी, ऐसा समय आएगा। तो अभी इतना तो नहीं आया है, अभी तो पुस्तक मिलती है। तो कलयुग भयंकर आएगा तो ऐसी दशा होगी। फिर साधु ब्राह्मण व कथा यज्ञ होम दान तप तीर्थ ये शुभ कर्म होंगे नहीं। ब्राह्मण ने ऐसा आदेश दे दिया है कि बस जागो, हुआ गाय हो तो आग लगा दो, ब्राह्मणों को तो आग लगा दो, जला दो, नष्ट कर दो। कृष्ण ने और ऐसा किया है वो आप लोगों ने सुना ही है। तो ऐसा भयंकर समय आएगा, तो इसमें इसी पुस्तक की बड़ी जरूरत है। कर्कोट अगस्त्य नागस्य और दमयंतिया नलस्य और ऋतु परिषद आदर्श कीर्तनम कलिलासनम। कर्कोटक नाग नल दमयंती और ऋतुपर्ण चार नाम है। कर्कोटक नाग दमयंती नल और ऋतुपर्ण अयोध्या के राजा, इन चारों का नाम लेने से कलयुग भाग जाता है, कलयुग असर नहीं करता। क्यों? कलयुग नल के शरीर में रहकर दुख बहुत पाया, वो कर्कोटक नाग के जल से जहर से जलता ही रहा। तो उसने कहा नाम मिलेगा तुम्हारे को मैं नहीं आऊंगा। इस वास्ते आप लोग बहनों माताओं के चार नाम है बताया सर। कर्कोटक नाम का नाग, दमयंती नाम महारानी और महाराजा नल और अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण, ये नाम आप ले लो। कर्कोटक दमयंती नल ऋतुपर्ण पढ़े नहीं गई कोई परवाह नहीं, नाम ले लो। इनका नाम दे दो नहीं आएगा। गांव में मैंने देखा है, बचपन से देखता आया हूँ, जब जोर से गर्जना होती है और बिजली गिरती है तो लोग भीमशरण भीमशरण भीमशरण लोग करते हैं। आजकल भूल गए तो बता भाई बचपन की याद याद है। गांव में जब बिजली पड़ती है तो कहते हैं भीमसेन के सामने बिजली पड़ी उपड़े उसने पकड़ कर रख रखो, तो भीम का नाम ले तो बिजली नहीं पड़ती ऊपर, बिजली डरती है। लोग करते मैं देखा है सुना है, हमने तो किया बचपन में। आजकल कोई पता नहीं हमारे गांव में होता है ऐसा। भीम शरण भीम शरण भीम शरण भीम शरण ऐसा नाम लेते हैं। ऐसे नल नल का दमयंते का कर्कोटक का राजा ऋतुपर्ण का नाम ले तो कीर्तनम कलिनाशनम, कलि को नाश करने वाला है। और भगवान का नाम तो शुभ काम करने वाले। कलयुग में नाम की महिमा बड़ी भारी अपार है। चौ श्रुति चौ जुग नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं जान पाऊ। कलयुग में नाम की महिमा विशेष है, चौथ चारों ही युगों में है पर कलयुग में विशेष और विशेष छूट दी गई है। शुद्ध हो अशुद्ध हो, अच्छे हो मंदे हो, कैसे ही हो, नाम लेने में आप सबको अधिकार है। ऐसा बैन मत रखना भाइयों बहनों सुन लेना कि भाई अशुद्ध अवस्था में नाम कैसे लें, हम स्नान कर शुद्ध नाम लेंगे, ये बैन मत रखना। भगवान नाम में शुद्धि अशुद्धि है ही नहीं। कल संतरण उपनिषद में साफ लिखा है ये कल में होने पर नारद ब्रह्मा जगह नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, कह रहे महाराज कल कथम संतरेयम, इस कलयुग को तरह कैसे उपाय क्या है। तो उन्होंने कहा भगवान नाम है, भगवान नाम से कलयुग से उद्धार हो जाता है। तो उन्होंने बोले कौन कौन सा नाम है महाराज, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये कल संतरण उपनिषद का मंत्र है, कलयुग से उद्धार करने का ये मंत्र है, इस मंत्र जपो। स उवाच प्रजापति, तो नारद उवाच कुछ विधि रीति, महाराज विधि क्या है, तो सह उवाच प्रजापति नाश विधि रीति की विधि है ही नहीं इसकी। अशुद्ध हो शुद्ध हो किसी हालत में हो तुम नाम लेते जाओ बस, अशुद्ध नाम नहीं लेंगे ये होने से बड़ा धोखा हो जाता है। क्यों? मृत्यु समय में मनुष्य बीमार रहता है पहले, तो बीमार में शौच स्नान आदि शुद्धि कैसे कर सकता है। अशुद्ध हो तो नाम नहीं लेना है तो अंत में नाम नहीं आएगा। अंत काल जमा में वह स्मरण हो जाए, अंत काल में भगवान का स्मरण करने से कल्याण हो जाए तो अशुद्धि में नहीं रहा, ये बहम मत रखना। सब भाई बहन सोच लो, विचार कर लो कि भगवान नाम लेने में शुद्धि अशुद्धि है ही नहीं, हर समय नाम ले सकते हैं और कलयुग में खास चीज है ये। तो ये राजाकार ने नाम ले लिया, ऋतुपर्ण का, नल का, दमयंती का, करुकोटि का, नाग का नाम लेने से और फिर भगवान का नाम लेने से कलयुग नष्ट हो जाता है। नहीं गाली कर मैंने कहा भगत विवेकु राम नाम अम्बलम अवलम्बनेकु, राम राम इतना शुद्ध नाम सरल नाम है, मैंने देखा है। कलकत्ता में मगनमल जी कोठारी थे, उनके हो गया लकवा, मैं गया हूँ मिला हूँ, तो लकवा था वो बोल नहीं सकते, हाथों से काम कर नहीं सकते, भुगवान भगवान का नाम लेने कहा तो राम राम राम राम राम राम साफ तो नहीं पर राम राम आता था, मानो जबान अटकने पर भी, जबान ठीक न रहने पर भी राम नाम आ जाता है, जो नाम नहीं आता राम नाम आ जाता है। श्री जयदयाल जी बांकुड़ा रहते थे, तो जयदयाल जी थे उनके मित्र थे बद्रीदास जी, कोई ने कहा दोनों की बात भी मैंने सुनी है, वर्णन सुनाई है, कहते वो बाहर गए तो बंगाल में मछली बहुत मारते हैं, एक बहुत बूढ़ा आदमी और वो तालाब के पास बैठा है और बंसी लगाई है मछलियों को मार रहा है, उसको पूछा रहे तुम क्या करते हो, मैं समझ रही कि चारा ने छाने पैदा हो जाते हैं उसी मेरा काम चलाता हूँ, कि तुम्हारे को चाना आठ आना देंगे, आठ आना का चावल दे देंगे, वो चावल तुम लो खा लो, खाने में बस चाहिए तुम्हें, तुम आ जाओ बुला लिया, वहां बैठा दिया कि समझ बैठे हो राम राम करो। तो वो कहते थे बद्रीदास जी कि हमने कहा राम राम राम राम पा रहे, यदि मैं पार नहीं पकड़ा हुआ था मेरे से नाम नहीं होता तो क्या बोलोगे, फिर अंत में गोविंद कृष्ण दामोदर माधव मुकुंद नहीं बोले, फिर राम राम राम राम करता हूँ तो राम राम कर सके और नाम नहीं आया, फिर राम राम हरी हरी नाम हरी राम नाम हरी हरी हरी हरी हरी हरी करो, तो हरी हरी करता रहा, उनको चावल देते थे चावल ले जाओ खाओ, दो तीन दिन आया फिर वो आया नहीं, फिर तीस चौथे दिन जाते तो वही मछली मार रहा है, बैठा बैठा भोजन मिल जाए तो नहीं कर सकता, मजाल क्या है जीव की जो राम नाम देवे पाप देवे थाप की जो मुंह फोड़ देवे, ऐसे पापों में थाप लोगी बेहोश कर दे, तो आप राम नाम लो फिर पाप भाग जाएगा, कलयुग भाग जाएगा, आप मजबूत रहो राम नाम निशान लगाओ टिकट देने सब पाप भाग जाए, पाप भाग जाए, बड़े बड़े प्रेत भूत पिशाच भाग जाए, भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, अपार शक्ति है। लोग कहते भय लगता है, अरे भय लगता है क्यों लगता है, कचुरों का लगे, सांप का लगे, मनुष्यों का लगे, तरह तरह भय लगता है क्या करें, फिर भगवान का नाम लो, तो कहते हैं हम नाम लेते हैं भय मिटता नहीं, हम कहते हैं भगवान है पर भय नहीं मिटता, और मनुष्य होते हैं पास में तो भय नहीं लगता, तो इसका अर्थ ये है कि भगवान हमारे पास में है ये विश्वास कम है, अगर ये विश्वास हो तो भय नहीं लगता। मैंने देखा छूत की बीमारी, उनको छूत तो बीमारी लग जाए, ऐसी बीमारी में एक ब्राह्मण देवता तो सेवा करते थे, तो कोई बीमार हो उठा करके बैठा देना, चट्टी पिशाब फिरा देना, उठा कर बैठो पानी पाना और पांच बचन नाम जप करते थे, कहा भाई रे छूत की बीमारी है, तू ऐसे बीमारी के साथ रहता है बीमारी हो जाएगी, वो कहते मेरी बीमारी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, मैं राम राम करता हूँ, तो वे जो बीमार हो तो मर गए, उसको मैंने देखा है कई बार सत्संग में आता है वो ब्राह्मण जीता है, आजकल में कोई मर गया तो पता नहीं है भाई, क्योंकि पता नहीं मरने का तो कभी मर जाए, परंतु मेरे समझ में वो जीता है, तो भगवान का नाम लेने से ये बड़ी बड़ी बीमारियां हट जाती है। गांधी जी ने कहा है कि सब चीजों की दवाई राम नाम है, महात्मा गांधी तो बड़े प्रसिद्ध हुए देश विदेश में सब जगह, वो भी राम नाम औषधि मानते थे, सब चीज भगाते है, तो भगवान का नाम लो और याद करो उसे भय मिट जाता है। एक बात बताऊं, मैं बच्चा ही था, सात आठ वर्ष का होगा, याद नहीं अच्छी कितने वर्ष हुआ था। तो दोपहर के समय चला गया तो वहां देखा तिथे पड़े है, ठीकरा पड़ा है, लकड़ियां पड़ी है और कोई मुर्दा जलाया हुआ राग पड़ी ऐसी देखा। दोपहर का समय रुद्र लगा, अरे भाई मशान आ गए, मशान में भय लगा। तो कहना तो चाहिए ये है कि महावीर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये सुपाई है। मेरे को वो याद नहीं आई। जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई, जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई। पांच सात पाठ पढ़ा भाई मिट गया। ये मैंने देखा बचपन में देखा, जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई, तो भय मिटता है। मैं देखा अनुभव किया प्रयोग है भाई, बचपन की बात बताऊ, कोई विशेष जानता नहीं था करता रहे, हनुमान चालीसा याद था, तो बस हनुमान जी याद आए, जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाम कृपा करो गुरु, ऐसे याद करो भय मिटता है। मैंने देखा है, आप भी करके देखो मिटता है नहीं मिटता, भगवान जाने, हमने देखा है मिटा है। तो भय जब लगे हनुमान जी को याद करो, हनुमान जी महाराज है वे नाम के बड़े प्रेमी है। राम चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम चरित राम को सुनने के लिए और राम राम के बड़े प्रसिद्ध है। आप हनुमान जी महाराज को पुकारो और भगवान हनुमान जी महाराज की तस्वीर रखो, लाल वस्त्र पर हनुमान जी की तस्वीर रख दो और धोई हुई दाल चिणों की थोड़ा गंगा जल डाल के शुद्ध कर लो, वो लगा दो घोग, थोड़ा सा गुड़ का कण का छोटा सा टुकड़ा वो रख लो वहीं पे कर दो और बैठो और नाम सुनाओ हनुमान को, हनुमान चालीसा का पाठ करो। एक सज्जन मिले थे, वो कहते थे हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए और इस विधि से दीपक करके हनुमान जी के पास में मोह दया करके कहा कि 108 पाठ कर लो जी ना, और 108 दिन निरंतर, कहते कोई काम ऐसा है ही नहीं जो न सिद्ध काम सिद्ध हो जाता है। मैंने जोर से कहा था, मैंने तो करके देखा नहीं भाई, वो जय जय जो मैंने किया है, बचपन की बात याद है, पर उन्होंने कहा ऐसा काम सिद्ध हो जाता है। हनुमान जी महाराज कितने विचित्र है, उनकी एक कथा सुनो, थोड़ी सी एक दो कथा याद आ गई है। भगवान श्री राम जब यहाँ से पधारने लगे तो अयोध्या को सबको लेकर के अपने धाम परम धाम में ले गए, तो सब चले गए। हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैं तो साथ नहीं चलूंगा, विचित्र बात है, ऐसा कोई है साथी वाला जो भगवान को छोड़ दे? हनुमान जैसे भगत, हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी की मैं बहुत शूरवीरता मानता हूँ। खरदूषण त्रिशिर आए मारने के लिए, 10,000 भी सब 14,000 भी मारने के लिए आते हैं। उस समय में भगवान राम जी कहते लक्ष्मण तुम जाओ गोपा में सीता को जनक नंदिनी बोले जाओ और तुम वहीं बैठे रहना, तुम वहीं रहे। और राम जी ने युद्ध किया, ये बहुत शूरवीरता का काम है। राम जी तो युद्ध करे, लक्ष्मण बैठा रह नहीं सकता, शूरवीर ठहर नहीं सकता। मैं कथा रामायण आती है गीता से, तुम बैठो वहीं। अब राम जी इष्ट देव लड़े, सूर्य बहरे, ये बहुत शूरवीरता का काम है। ऐसे ही हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, और क्यों कि महाराज जब तक संसार में आपकी कथा रहेगी, जहाँ जहाँ रामायण होगी वहाँ मैं सुनूंगा, गुप्त विधि से रहूंगा। ये तुलसीदास जी महाराज के लिए भी हुआ है, उनके जीव चरित्र में आया है कि ये शौच जाते तो वो अशुद्ध पानी का वो एक कांटा वाले वृक्ष में बमूल का झाड़ू उसमें डाल देते थे, उसमें प्रेत रहता था, तो प्रेत शुद्ध पानी नहीं पी सकता, तालाब भरा रहे प्यासे मरते रहेंगे, तालाब में नहीं पी सकते, कोई भी नहीं पी सकते, अपवित्र पानी पी सकते हैं। तो जो सज्जन है वे जानते हैं, तो अपने स्नान करके संध्या गायत्री कर फिर धोती धोते हैं, ये धोती को धोए तो अशुद्ध हो जाता है पीछे, तो पवित्र कारण से पहले धोती पड़ी रहे संध्या वंदन करके और फिर धोती धोए, धोती दो गए निचोड़ करे उसमें वो प्रेतों को दिया जाए तो वो पानी पी लेते हैं, अपवित्र पानी वो पीते हैं, पवित्र पानी पी नहीं सकते। तो वो चट्टी से जरा बचा हुआ पानी तो बहुत अपवित्र होता है, तो वो प्रेत पीने लगा, कई दिन हो गया, एक दिन प्रकट हो गया कि महाराज आपकी कोई सेवा बताओ, वर्षों से मैं प्यासे मर रहा हूँ। ये प्रेत भूत होते हैं, ये नरकों के जीव होते हैं, ये मरते नहीं है। नार की जीव के टुकड़े टुकड़े कर दो शरीर के छोटे छोटे, पीछे मिलकर पास ही बढ़ जाएगा। नरकों का दुख जो कि पाप किए उनका पूरा भूते बिना वो मर नहीं सकते। ऐसे प्रेत कितना ही भूखा मरे, कितना ही प्यासा मरे, मरता नहीं है। जब तक उनकी अवधि है पाप भोगने की, तब तक उनको रहना पड़ता है, जीता है वो। उस प्रेत ने कहा कि महाराज आपकी सेवा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज ने कहा कि सेवा एक राम जी के दर्शन करा दो, भगवान श्री राम जी के दर्शन करा दो। प्रेत बोला कि महाराज भगवान के दर्शन आपको करा दू, मैं कल्याण हो जाऊ, मेरा ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो भी और हमें कोई इच्छा नहीं है। तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ, दर्शन से पैसा मरता था जो आपने पिला दिया, अब बहुत राजी हो गई। तो मेरे तो भगवान से मिलना और कोई इच्छा है नहीं, उनके दर्शन कराना है। तो क्या उपाय मैं बता दूंगा, क्या कि वहाँ जो रामायण की कथा होती है वहाँ हनुमान जी महाराज आते हैं, तो हम प्रेत हैं, वो जानते हैं हनुमान जी को, वे एक कोड़ी के रूप में आते हैं, मक्खियां बड़े बनाए कोड़ी बड़े हुए, वहाँ तुम चले जाओ और उनके पैर पकड़ लो, वो छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ा मत, कहना कि भगवान जी के दर्शन कराओ। ऐसे गोस्वामी जी ने किए। तो तुलसी नफा पिछानी है भले बुरे क्या काम, प्रेत से हनुमत मिले हनुमत से थी राम। छोटे बड़े इसके अपना मतलब सिद्ध करना है। तो हनुमान जी ने कहा मिल जाएंगे, तो बचो कैसे मिलेंगे, कि तुम चित्रकूट में जन्म लगे वहां रहो, वो राम जी मिल जाएंगे। तो एकदम तुलसीदास जी मिले थे, तो चार राजकुमार बढ़िया घोड़े पर चढ़े हुए घोड़े में जा रहे हैं, क्या कोई शिकारी होगा कोई राजपूत हो क्या पता है। तुलसीदास जी चेत नहीं हुआ, फिर हनुमान जी का दर्शन हुए भी नहीं कि महाराज कहा, अरे घुड़सवार जाए चारों भाई थे राम लक्ष्मण पर शत्रुघ्न, जो महाराज हम तो समझे नहीं, मैंने सोचो कोई राजकुमार हो गए, तो ठीक फिर करा मरते तो दर्शन। तो वहां मंदाकिनी के किनारे स्नान करके तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे भगवान का पूजन करने के लिए, तो थू बालक आए कि बाबा चंदन हमारे लगाओगे, हमारे चंदन दोगे। तो देखा कि ये पहचाने के नहीं, जो तोते रूप से होकर कह रहे हैं चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। ये दोहा सुनाया, देख रहे ना ये है रघुनाथ जी महाराज, तो बाबा चंदन हमारे भी लगा दो। बच्चे हो तो पहचान हुई, तो प्रेत से हनुमत हुए हनुमत से थी राम, तो इसे भगवान से मिल जाते हैं। तो भगवान का नाम लेने से और हनुमान का हनुमान चालीसा पढ़ने से भय दूर होता है, ये बात सच्ची है। आप पढ़ो कैसे, मैंने ऐसे नहीं समझा, मैंने तो चौपाई पढ़ी जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव बिना, कोई हनुमान के दर्शन नहीं हुए, कोई उनकी प्रगत हो गए दर्शन हो गए कुछ नहीं, पर भय मिट गया। भाई हनुमान जो कहते हैं मुझे कृपा करो गुरुदेव कृपा करो महाराज कृपा करो, तो कृपा हो भय मिट गया, फिर चलाया मैं तो। इस वास्ते भगवान का नाम लेने से होता है, भगवान के नाम की बड़ी विचित्र महिमा है। पर हनुमान जी तो भगवान के भक्त है, हनुमान जी महाराज है बड़े ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, और अतुलित बलधानम ने बताया बहुत बलवान है, बड़े ज्ञानी है। ऐसे होते हुए भी इतने सरल है, जो कुछ जो लोग कह रहे वो ज्ञानी मानो बोले ऐसे मुझे भोड़ा ऐसा भोड़ा है, तो हनुमान जी भोड़ा ही बहुत। एक दिन की बात है, राम जी राजा थे, हनुमान जी काम करते थे सदस्य और सेवा करते थे, तो सुबह जा करके सीता जी माँ भूख लगी है, अब बाल को भूख ली तो माँ से मांगे बोले गए क्या बेटा थोड़ा मैं स्नान कर रहा हूँ फिर तेरे कलेवा दूंगी, बैठ के बैठ गया। अब माँ गई स्नान कर कोई फिर श्रृंगार गृह जगह में जाकर के अपने माताएं कपड़ा पहन के है श्रृंगार करती है, उस चले गए। हनुमान जी देखते रहे तो माता जी आएगी जो कल खाऊंगा, चावल को भूख चले गई। वे श्रृंगार गृह में गई, वहां करके अपने कपड़े बदले, श्रृंगार किया, सब श्रृंगार करके बाहर आई। माँ एक बात बताओ, क्यों आपने यहाँ सिंदूर क्यों लगाया है? ये यहाँ पर सिंदूर क्यों लगाया? कि मैंने देख हनुमान, ये सिंदूर लगाने से महाराज की आयु बढ़ती है। मैंने श्रृंगार तो पति का ही है, सिंदूर पति सिंदूर देता है, वो लगाया, महाराज की आज्ञा बढ़ती है, उम्र बढ़ जाती है, बहुत दिन जीतेंगे। अच्छा, इतनी सुंदर से इतने श्रृंगार से आयु बढ़ जाता, वो कोजावा कांड तो भूल गए। राम जी ज्यादा जी जाए, बस ये जीते रहे। गया श्रृंगार गए में उठा डब्बा पड़ा सिंदूर का, पटका जोर से बिगड़ गया। अब लगाने लगे, सब शरीर सिंदूर लगा लिया, सिंदूर लगा कर पहुंचे दरबार में, समझते रहे हनुमान ये क्या किया। राम जी कह रहे क्या के पर राजी, तो माँ ने बात बताई, हम तो जानते नहीं थे। माँ ने कहा ये, मैंने पूछा माँ ये सिंदूर क्यों लगाया? कि सिंदूर लगाने महाराज जी आयु बढ़े। अब इतना सा सिंदूर बढ़े, सब सही लगा, कितनी आयु बढ़ेगी इस हिसाब से? ऐसा हनुमान जी महाराज है, बहुत भोले भाले जाएंगे। भोला भाड़े के छोटा सा बहुत एक कवा करेंगे, राक्ष में तो एक कवा हो जाओ तो खा जाएंगे राक्ष सब। नहीं माँ आ जाएंगे, ले जाएंगे। क्यों ये पहले कह दिया जामवंत ने? जामवंत ने कहा जाओ लंका भी लिया महाराज, वो चित्रकूट और त्रिकूट पर्वत है, त्रिकूटाचल पर बड़ी हुई शीतला लंका है, वो पर्वत उठा लाओ, लंका ले हो इधर। नहीं जाना, रघुनाथ जी जाएंगे, राक्षों को मारेंगे, राम जी को लेकर आए, सीता जी को लेकर आएंगे और संसार में जस गाएंगे, नारदादी प्रशंसा करेंगे। ये बातें वो कह दी, जैसी सुनी वैसे राम ने सीता जी सब कह ले जाएंगे। सीता जी कहते बच्चा है समझता नहीं, राक्षस ऐसे खा जाएंगे तो मतलब लेकिन माँ भूख लगी है। बालक हो तो माँ के पास जाए तो भूख लग जाए, और माँ का स्वभाव बेटा कुछ खा ले, कुछ खा ले। जब राम जी को राजगद्दी होने वाली थी, ये पहुंचे कौशल्या माँ के पास में, केकई ने वरदान मांग लिया वनवास में, कौशल्या माँ के चरणों में पड़े तो कौशल्या कहती बेटा आज तो सवारी निकलेगी, क्योंकि राज तिलक होगा तो सवारी निकलेगी, कितनी देरी लग जाए, बहुत देरी हो तो कुछ खा लो, अभी बेटा खाया तो कुछ ना कुछ माँ का स्वभाव कुछ खा ले छोड़ा ठीक है। ये माताओं का स्वभाव है, लड़का भोजन कर लेता है अच्छा भोजन ठीक तरह से कर ले तो माँ के आज जो सोरो जी मुझे जी सोरो माँ जी सोरो सेवा है माँ की, माँ के हाथ में भोजन कर लेना, जी मनो तो माँ के हाथ वो बनी जैरी, बस तो बसनो तो भय में वो बनी बैरी, बैठो तो छाया में बहुबली कैरी, और रस्ते सौ तो रस्ते बहुबली फेरी, घी दो गाय को सो बहुबली शेरी, तो बसो तो भाई बहुबली बैरी, जीवन मारे हाथ बहुबली शेरी, मारे हाथ से भोजन होता है, ऐसा नहीं होता। संसार में जीवन जीवन वही माँ है, दूसरे नंबर में स्त्री है, और कोई भोजन करा नहीं। नौकर भोजन करा हुआ तो थोड़ी खाते अच्छी पड़े, थोड़ी पड़े बाबो पापो बटो थोड़ा नहीं बेटा और खा ले ज्यादा से ज्यादा। तो वहां मेरे हनुमान जी कहते माँ भूख लग गई, सुंदर वृक्षों के लगे हुए वृक्षों के देख फल, अब फल देकर बंदर से कैसे रहा जाए। अब पूछा किसने पूछे कि माँ तुम्हारा माँ माँ ही है मालिक, यहाँ बैठे सीता जी तो मालिक तो यही है कि माँ ना ऐसा नहीं करना, ये खा जाएंगे राक्षस। ये थे वो तिनकर भय माता मोहि नाहीं, माँ इनका भय मेरे को नहीं डरता, मैं राक्षस नहीं डरता हूँ, तुम राजी हो जाओ। अरे माँ तो राजी हो जाए, वो सारा भोजन कर ले, माँ तो राजी हो ही जाए, राक्षस खा जाए नहीं। देखो बेटा नीचे पड़े हुए फल खा लेना, तोड़ फोड़ करे तो नाराज हो गए कोई, इसलिए जमीन पर खा लो। देखो राम जी को याद कर जाना, भगवान को याद करके जा, भगवान का चिंतन करके उनको याद करके जाना। हनुमान जी गए सर, अब रूगड़ा देखो फल फड़े थे, रूगड़े उठा उल्टा कर दिया, अब सदरू सभी फल फल जमीन पर ही पड़े हैं। अब बलगाओ माँ ने कह दिया, अब राक्षस आए के मारे, राक्षसों का खत्म, राक्षसांतकम, राक्षसों का अंत करने वाले हनुमान जी महाराज, न रावण सहस्त्र में हजार रावण मेरे सामने टिक नहीं सकते, कैसे सोचे तुम मार भगाए वहां से। अब बास का तो महाराज सीधी कर दी, जब खेती करो ऐसी कर दिया, सब साफ जमीन पहुंचा रावण के पास में, ऐसे ही बंदर आया है, बाट के उजार दी, राक्षसों को भेजा, मार लिया, फिर मेघनाथ को भेजा, मेघनाथ जी है तो मेघनाथ जी पड़ गया जोर से, सारथी ने उनको मार दिया, चट्र पुरुष में दौड़ चढ़ गए नाग पास, चोर दोस्ते बाधा कदा में। तो हनुमान जी महाराज बन गए नाग पास की महिमा रखने के लिए बन गए, नहीं तो उनको कौन मान सकता, भगवान के दूत को कौन मान सकता, नाम ही महाराज नाम ने विनाश है, यदि वो भव पास बंधम, नाम मात्र से संसार का पंडर मुक्त हो गया, ऐसे राम जी नाम भगवान ने कथा नाम लेने ले, बड़े मस्त रहते हैं। अब तीर्थ गंगे सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मस्त हो जाते हैं। तो कलयुग में भगवान नाम की बड़ी भारी महिमा, माताओं बहनों बातचीत मत करो ज्यादा, नाम जब करो एकदम चलते फिरते काम करते हुए, हाथ काम मुख राम है, हृदय शादी है कोई हृदय शादी फिर दरिया गृहस्थी शादी कोई आई होती एकदम नाम देती लोग, ये कलयुग से उद्धार करने के लिए बहुत बढ़िया नाम है, चिंता मिली है। भाई लोगों से कहना है नाम की महिमा बहुत विशिष्ट है, कलयुग में नाम की महिमा है, जैसे जेठ आषाढ़ के महीने वर्षा होती है तब बीज बोया जाता है, हल बोया जाता है, खेती होती है, हर फागुन में और फागुन में भी हो जाए माह में फागुन में, तो उसमें खेती नहीं होती, बाजार निकलेगा नहीं, ऋतु नहीं है उसकी, ऋतु पर होता है सभी मीला माली सा ऋतु आए हो फल हो। तो अभी रामनामी ऋतु है, अभी रामनाम की फसल अभी तैयार होती है, कर्म विशेष होती है, जिस वक्त में नाम की ऋतु है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सुमे रहते सूरत सुख दे गाओ, सुमे रहते सूरत सुख दे सब काहू, लोक लाह पर लोक निवाहू, सुमर तो सूरत सीता राम राम राम बताया ना, लकबा मार जा तो राम राम राम हो जाता है, इतना श्लोक है। और लोक लाह नाम में लग जा, मांगने से भाई घर भटकने से रोटी नहीं मिलती, वो भी अगर बैठ करके भगवान नाम लेने लगे तो मारा ठाट लगेगा, सब आ जाएगा, तो वहाँ सात दर्शन तुम पाओ पर फिर वहाँ सब ठाट हो जाएगा, ऐसे देखा है कई आदमी बैठ के राम राम में लगे रात दिन। जो लोग अपनी यात्रा में जाते हैं कलकत्ता बम्बई मद्रास जाते हैं, वहाँ रुपये मिल जाते हैं, आठ दस हजार मिल गया, लाख मिल गया, पचास हजार मिल गया, तो कहते हमारी यात्रा सफल हो गई, रुपया मिल गए यात्रा सफल हो गई। अब वे रुपये जब कोई नाम जपने वाले हैं, भजन करने वाले हैं, गायन में है, इसमें रुपये लग जाते हैं तो रुपये सफल हो जाते हैं। जिन रुपयों से आपकी यात्रा सफल होती है वे रुपये नाम जपने वाले करने से रुपये सफल होते हैं, इतनी महंगा प्रत्यक्ष सेवा है, जो सज्जने भी जानते हैं बात को। तो भगवान नाम है बहनों माताओं से कह रहा है कि राम राम राम राम राम राम राम राम करते रहो, ये जीवा क्या काम की मुख में पड़ी हुई ना उथली हरि नाम को, भारत जो कि भले ही विधि भाषा तो देह के गेह के द्वारा थली दू, पै जगदीश पे न साल नहा के नागण से निकली तू, ना उथली हरि नाम को लैन न क्यों रचना बिजली ते जली तो, राम गुणावली गाये बिना गुण ही न गवारे नहीं क्यों नहीं बली तो। जीव कहते हैं तुम भगवान का नाम लेती घर क्यों नहीं गई, तो भगवान का नाम ना उथली हरि नाम को राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भाइयों बहनों सब भगवान के नाम को लो, कलयुग से उद्धार होने के लिए बहुत ही बढ़िया, नहीं काले कर मन भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम से कलयुग सब दूर हो जाए, सब काम ठीक हो जाए, इस वास्ते भाई बहनों से कहना है भगवान का नाम लो। घरों में बहनों माताओं भाइयों आपने वही बात सुनाओ, दो चार बात और सुनानी है भाई, अपने घर में प्रेम रहता है ना तो बड़ा ठीक रहता है। हम लोग साधु है वो प्रेम रहे तो ठीक और मन नहीं लगा तो चट कमरे ले चल दिए। मन मिले तो मेला मिले, चित्त मिले तो चेला, ज्ञान मिले तो सदगुरु मिला, नहीं तो भला अकेला। पर आपके खतरे में कहाँ जाओगे? ये बच्चे है घर के कुटुम्ब भी है तो क्या करो? आपस में प्रेम रखो, माता बहनों को प्रेम रखना। प्रेम रखने का उपाय क्या है? बड़े सीधा सारा उपाय, काम में रहने को आप सुबह और शाम दोनों भगत घर में जो सास है, दादी सास है, बड़े है, उनको रोजाना पगा पगो नमस्कार करो। ये नियम कर दो आज से, घर में जो बड़े उनको नमस्कार करेंगे सुबह शाम दोनों भगत। पूछेंगे नमस्कार करते हो? क्या बड़ी दिवाली का करते हैं, नए दिन का करते हैं। और नमस्कार नहीं पुराना दिन क्यों करो? बड़ी दिवाली तो मीठा बनाना ही पड़े, रसोई बनाने खर्चा लगे, राम नाम कोई कोटी से लगे और राज्य हो जाए, सब तो बैठ जाए आशीर्वाद दे। इस बात फिर रोजाना मैं तो बाताओं से, भाइयों से कहना है, बड़ों के चरणों में सुबह और शाम को नमस्कार करो। लड़ाई नहीं हो घर में, आप भोजाई वो भी नमस्कार, जो भोजाई है वो कैसे बड़ा लड़ाई करेंगी? आपस में बेरोज से संग नहीं करेंगी, कैसे उसको राम कह दे, कैसे कैसे बंद कह दे, बेटा आकर के दे उसका पति आकर चरणों में नमस्कार करता, तो घरों की लड़ाई उठ जाती है, प्रेम हो जाता है एक एक से। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मेरे पर ब्रह्म में आवागत बेटा। नमस्कार से रामदास तो ब्रह्म नमस्कार करना, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखा दो नमस्कार करो। चलो मार्कंडेय ऋषि हुए चिरजीवी, तो निखंड ऋषि थे उनके पुत्र हुए, तो वो छोटे थे तब कह रहे सब नमस्कार करो, तो सब ऋषि आ गए, कहा बेटा नमस्कार करो, तो नमस्कार किया तो ठीक है। पीछे आए एक एक संत आ गए, पहले उन्होंने नमस्कार किया तो वे देखने लग गए ऐसे, तो लखनऊ ने पूछा महाराज क्या देखते बच्चे की तरफ, कि बच्चा है तो अच्छा मैंने उम्र की थोड़ी है नहीं, मर जाएगा ही, तो महाराज उम्र थोड़ी है ना, उपाय के उपाय राम नाम करो और भगवान शंकर ऋषियों में लगा दी है राम नाम देखो और नमस्कार करो सबको नमस्कार। सब ऋषियों का सब आशीर्वाद दिया, तो लखनऊ ने पूछा कि महाराज आपने आशीर्वाद दिया है कि चिरजीवी रहो तो कितना जिएगा? देखा तो महाराज उम्र तो बहुत कम रह गई, तो कैसे जिएगा? कहते शंकर की सेवा करो, शंकर सेवा में लग गए, आयु पूरी हुई, जमराज के दूत आए निगरान लगे, उसने शिवजी पिंडी को पकड़ दिया कि महाराज जमराज जा रहे हैं, भगवान शंकर प्रकट हो गए, त्रिशूल लिए, अरे कहाँ ले जाता है? कि महाराज आयु देरी मैं दाई तो सही चिरंजीव हो गए, सदा भगवान शंकर की कृपा से, तो बड़ों के नमस्कार करने से, भगवान का नाम लेने से आदमी की उम्र बढ़ जाती है। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोप से विना चत्वारी दस वर्धन थे आयुर्विद्या यशो बलम। जो रोजाना नमस्कार करता है और बड़ों के चरणों में रहता है, बड़ों की आज्ञा पालन करता है, बड़ों का संग करता है, तो चार बढ़ती है, आयु बढ़ती है, आयुर्विद्या यशो बलम, यश बढ़ता है, विद्या आती है, बल बढ़ता है शरीर में, उम्र बढ़ती है। तो ये घर में ही अपनी औषधि सबके चरणों में नमस्कार करो, आयुर्विद्या यशो बलम, बड़ा भारी ऐसा काम है। तो भाई बहनों को चाहिए रोजाना नमस्कार करे बड़ों को, और अपने घर में ऐसा बर्ताव करे अच्छा जिससे सब लोग प्रेम करे, आपस में खटपट मिल जाए। घरों में जब कलह होती है तो घर जरा नरक की तरह, स्त्रियां लड़े आपस में, पुरुष लड़े आपस में, तो ऐसी लड़ाई न हो। एक एक दूसरे उठापी गोरख गए दोनों पापी, एक एक दूसरे मानी गोरख गए दोनों ज्ञानी, तो मान लो लड़ाई मत करो। अरे और बहुत दुख है, कई तरह का दुख है, लड़ाई करके नया नया दुख चालू क्यों करो? लड़ाई मत करो, प्रेम रखो, प्रेम कैसे रहे करो जहाँ चलो नमस्कार करो सुबह शाम, और काम धंधा आप करो, मैं करूँ काम कैसे करूँ? एक छोटी सी कहानी सुना, थोड़ी सी ठहर लगा भाई कहानी कहते हैं। देखो एक सज्जन थे, उनकी एक कन्या थी, उसको बड़ी शिक्षा दिया और बेटा ऐसा काम करना, अपने ठीक तरह से काम बताया, ससुराल जाओ तो काम ठीक करना, खूब अच्छी शिक्षा दी, काम धंधा करना, सरल पगा पढ़ना, आज्ञा पालन करना, वेद बाजार अच्छा करना, कई बातें बताई। ब्याह हुआ तो वहाँ पति एक ही, माँ बाप के बेटा एक ही, एक बेटा है और माँ बाप है, बूढ़ी दादी है, ये घर में प्राणी थे, दादी माँ एक, तो एक दादी माँ का बेटा, एक उसका बेटा, एक ही कोई देवर ना जेठ। ब्याह दी गई तो उसने वहां देखा कि बड़ी अपनी माँ है, वो दादी माँ की सास की सेवा नहीं करती, तिरस्कार कर देती है, कभी ठोकर मार देती है। छोरी ने समझा कि मैं कहूँ कि आप दादी माँ की सेवा करो तो अपनी सासू की, तो कद मानेगी, मानेगी नहीं। तो बड़ी चतुराई से उन्होंने बात करी, सब काम करे तो का बर्तन कर, सब भोजन करा, बर्तन मांग दिया, फिर जाकर के बूढ़ी दादी जी के पास बैठ गया। सासू को स्वाग नहीं, सासू वहां क्या करते है, बेहनी वहां क्या करते है, कि मेरे पिताजी ने कहा है कि बेटा जवान छोरों के पास नहीं बैठना, बन जवान छोरियों के पास भी मत बैठना, बड़े बूढ़े घर में हो उनके पास बैठना और शिक्षा लेना। तो अपने घर में तो बूढ़ा माजी है, फिर से बूढ़ा कोई है नहीं, मेरे पिताजी ने कहा है। तो वो क्या कहा, कि पिताजी ने कहा है कि हमारे घर की रीत नहीं चलेगी, शास्त्र में तुम्हारे शास्त्र की रीत चलेगी। तो मैं पूछती हूँ दादी जी से, दादी साहब मेरी सासू आपकी सेवा कैसी करती है, क्योंकि मेरे को कहा है पिताजी ने कि तेरे मेरे घर की भी हमारे घर की इतनी चलेगी, सासरे की रीत सीखना। तो क्या कहा, वे कहते हैं गाड़ी न दे ठोकर न मरे तो मैं तो सेवा ही मान लू है। सासू ऐसा कभी किया करते है, सासू मैं तो भाव भाव बेची है, मेरे घर से कुछ नहीं बचाया है। तो दादी जी ने कहा साहब को कह दिया। अब वो डरने लगी सासू, जो वहां बर्ताव करो बेच ले तैयार हो जाएगी छोरी। तो सास स्वभाव बिगड़ी सुधर गया। अब एक दिन देखा तो वो खाट दिया हुआ मुंह बेचारी जोड़ी में चूल्हे ऐसे ऐसे पड़े, पर देखे मेरे क्या देखे कि देखो बूढ़े बड़ा ने खाट कैसा दिया जाए, कि पागल दिया थोड़े जाता है, ये तो पुराना होने से टूट जाता है। तो उनको पुराने कौन बदले, बदल दो मैं आप आज्ञा दे दो बदल दे। नवार का ढोलिया ला कर बसा दिया दादी जी की दशा कर दी, पोत्र बधू ठाकुर ठीक रहने लगी। अब चिंत रहे कपड़ा है सांगरी हो रहा है, सा धो करके साफ कर रही हूँ, देखे क्या देखे मेरे, क्या देखो मारी तो कपड़ा कैसा दिया जाए, कि फिर वही बात, अरे दिया नहीं जाता है पुराना हो जाता है ऐसा, तो फिर वही रहने देना, कि दूसरा कौन है, दे दो मैं दू, आप दे दो आज्ञा दे दो तो मैं कर दूंगी। कपड़ा ही अच्छा हो गया, बिछाना भी अच्छा हो गया, रजाई दे दी, छोड़िया हो गया, खूब गौर से माजी रहने लगी। अब भोजन देवे तो ठीकरी में देवे, तो वे ठीकरिया इकट्ठी कर दी है, कोने में सास गए ठीकरिया इकट्ठी क्यों करी है, कैसा हमारे पिताजी ने कहा है कि तेरे सासरे की रीत चलेगी, अपने घर की रीत नहीं चलेगी। तो क्यों रखी है कि आप बूढ़ा हो जो ठीक है, नया बर्तन कहाँ से फोड़ू, ये पड़ा है जो एक थाने दे दो, मैंने ठीकरी में देगी कि अपनी रीत थोड़ी है, तो क्या है कि मान जो गुरु थाली में मस दे, आप हुक्म दे दो मैं थाली में दिया करे। तो बालन रात में खड़े पहन गया, अब बजा बूढ़ की बानी दिशा कर गई, अब रोटी देवे तो सब भोजन करे, उसे बाल दे बाल दे तो दाल है, दाल में कांकरा रह जाए नीचे। तो जो देखे वो क्या देखो, बूढ़ा ना सब भोजन कैसा दिया जाए, कांकरा वाली दाल दी जाए, जड़ी वाली खुरसन खिचड़ी, वह देखे ऐसा देना है, दबे कौन पहले, पहले तो मैं दे दू, आप हुक्म आप दे दो, आज्ञा दे दो, क्या हम पहले दे दिया कर। अब घर में घर में खिचड़ी और बड़े पड़िया नौकरी की दशा करी बेचारी। तो इस तरह से शिक्षा देना होता है, क्या अगर शिक्षा दे तो वो लड़ाई करके छोरी कल की हार बेरो शिक्षा देती है, ऐसे शिक्षा देनी बड़ों को। एक दिन की बात मैंने सुनी है, भीमसेन ने एक दिन नगाड़ा बजाया जोर से, तो पूछा निश्चर महाराज ने भीमसेन आज नगाड़ा कैसे बजाया, कि नगाड़ा बजाया महाराज हमारा आनंद हो गया, कहे बता दो सही कि ब्राह्मण आया उस आपने कहा कल दान दूंगा ऐसा आपने कहा तो बिचार के विदेशन बना ने कह दिया कल देंगे तो कोई मरेगा ही नहीं। बड़ी आनंद की बात है जीता रहा विदेशन भूल होगी कदा क्या पता जी रहे आपने कहा कल देंगे तो जी होगा कि नहीं अब सब जियेंगे दान पुण्य करोगे इस बात से तो बड़ों को शिक्षा देने का ये तरीका है ठीक बोलेगा ठीक है जबान से कह शिक्षा नहीं होती है आचरण से शिक्षा ये दया चलती है हो जाना ऐसे घर में ऐसा प्रेम रखे जो एक बजे से ही अपने एक घर गई हो भाई भाई की लड़ाई हो जाए देरानी शिक्षा की लड़ाई नहीं होनी चाहिए देरानी शिक्षा नहीं बालक है उसका प्यार करो स्नेह करो आपस में घर में स्नेह रहे तो घर बड़ा स्वर्ग की तरह हो जाता है घर लड़ाई हो तो कलह हो जाती कल तो कलयुग कल प्रभाव विवेद सब हो रहा कलयुग में विरोध होता है तब ख्याल रखो ये बातें याद रखो नारायण नारायण नारायण नारायण।